پنیز دیو فرمایل زناور تاسو ته حلال شوی دی مگر هغه چې پترس ولسته شي. دیو فرمایل فجتنب الرجس من الاوثان زانو نه بچو ساتئ د ګندګۍ او پلیتینا من الاوثان یعنی چې هغه عبادت او بندگی د بوتانو ده. وجتنبو قول الزور او زانو نه بچو ساتئ د وینا د دروغنا. او پرون تاسو هغه حدیث مبارک واورېدو چه ده دروغ بارکی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سور سختی کڑیو او بار باروی چه تاسولا آیا خبردار ندرکم بی اکبر الکبائر پڑیر لوید گناہن سرا ناغی کیو فرمائل الاشراک باللہ دا اللہ سر شرک کول. دویم نمبر کیوی وعقوق الوالدین نمور و پلار نافرمانی. او نبی علیہ السلام تکیا والوا نورانیخ او کی ناس تو وی فرمائل الا وقول الزور الا وقول الزور فما ذال یکررها وی بار بار دا اللہ حبیب خبردار پلوی گناہنو کی دروغ ویلی دروغ ویلی وی بار بار وی منگوی کاش چی نبی علیہ السلام چپشی. دام در تحدیث پاک کی تیر شرچ نبی علیہ السلام فرمائلیو چھے دا دروغ گواہی او دروغ وینا دا دا بوتان و عبادت سر اللہ برابر کرے. اگر دی آیات مبارک کی فاجتنبو الرجس من الاوثان واجتنبو قول الزور زانو نا بچو ساتئی دا گندگئی نا چھے عبادت دا بوتانو دے او زانو نا بچو ساتئی دا وینا دا دروغو دروغ ویل د دروغ گواہی دا گناہ کبیر. اولن پا تمام گناہنو کی دا گناہنم دیر سان شوی. نبی علیہ السلام یو زلدر دو خطبے بیوی فرمائل عدلت شہادت الزور الشرک باللہ برابر د گواہی د دروغ د شرک باللہ سرح. قالها مرتين او ثلاثا دا خبر نبی علیہ السلام دو کرتو کا یادری پیریو کا لکسرنگی امام قرطبی و اسنگا برابر شوی یعنی دے عبادت دے بوتانو سرپ نہی کی جمع شوی لکا اللہ دے بوتانو دے عبادت نمنا کڑی نو دے بوتانو عبادت خو کفر و شرک دے خدا غی سر دای و ذکری دروغ ہوئے لگر چه کفر ندیخ و گناہ کبیر را. وجتنبو قول الزور زانون بچو ساتی دوینا دروغنا دی وجن امام قرطبی ذکر کریو و ایدا آیات مبارکا متضمن دی وعید لرد دروغ پا گواہی چه سر دروغ وی یا پی او معاملہ کی دی دروغ گواہی کئی بے فرمائی لی وَيَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ اِذَا عَثَرَ عَلَى الشَّاهِدِ بِالزُّورِ اَنْ يَعْذِرَهُ وَيُنَادِي عَلَيْهِ وَي مناسب دی حاکم وقت او خلیفہ لرا چکل دا چا بارک اغت خبردار حاصل شجدے دا دروغ گواہی کئی چی تعذیرن سزا والور کی قید لے واچئی وی ٹکے او خلقو کے اعلانو کی دید پارا چه خلق دا دروغ جنو پی جنی لِأَلَّا يَغْتَرَّ بِشَهَادَتِهِ اَحَدٌ چه دد پا گواہی بیا سوک دو کنش دا دروغ جن سڑی بارا کی حاکم وقت تیلان پکار دے چه دا دروغ جن دد پا قسمونو دد پا گواہی بانے دو ککی گئی ما ندا پا اکبر الکبائر کی دی دروغ وین وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور زانو نا بچو ساتئی دوی نا دا دروغ نا او دروغ ویل حرام دی نگر دین پورٹو کنی پکاری باز خلق پٹو کو او پلوبو وشتو کی دروغ ہوئی نو دغم گناہ دا. حدیث پاک کراغ دیو نبی علیہ السلام یوزل یوزنانو کتا چیغی معشوم را غختو ویراشا او زتال صدرکو نو نبی علیہ السلام والدی لوی تو ول سور کے ویزا ول کجوری ور کو وی خبردار کتا دا معشوم رو غختو اسی وی چس در کو مور دے نکل نو یو درو وستا بارکیو لکلش او کمور اپلار بچو سر دروغ مروغ وی نو دائی عادتم در دروغ جوڑ شی او حدیث کے راغلی او سڑے میں شریشتی آوی دا اللہ پنیس پسویدیقینو رشتنو کیولی کلیش او یو سڑے دروغ وی دروغ وی نو دا اللہ رب العزت پنیس بانی دا پا دروغ جنو کیولی کلیش وجتنبو قول الزور زانون بچو ساتی دوینا دا دروغنا حنفاء للہ میلان کو ان کی شئی اللہ طرف تا حنفاء میلان کو ان کی شئی للہ اللہ طرف تا اللہ طرف تا میلانو کئی حنفاء للہ امام قرطبی وئی دا حنفاء لفظ دا زندے دا کلپ مانا دا استقامتو نیغوال راضی نو کلپ مانا دا میلان رضی حنفاء ماناوا مستقیمین مائلین الی الحق میلان کون کی شئی اللہ طرف تا غیر مشرکین بھی پدا سے حال کی چنے تاسو شرک کون کی ددی اللہ سر اللہ طرف تا میلانو کئی او در رب العالمین سر اس کے اسم شرک مکوئی اور اس تو آیات مبارک کی در شرک قباحت او نقصان ذکر کئی وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ او ہر غچا چی شرکو کو دا اللہ سرا یوشے پاشیاؤ کی ور سر شرکو اونوا گٹوا انسانو اولیاؤ قبرونو شہداؤ او شرک گرا آسان تعریف داؤ درب العالمین پا عباداتو کی بل سوک شرکو لعبادت ورتکو رکو سجدہ نظر منختہ یا دا اللہ خصوصی صفات دا اللہ بندگانو مخلوقاتو تورکون ہر اگر چاچے شرکو کو دا اللہ سرا دا بلچا عبادتو بندگیو کا یا دا اللہ خصوصی صفاتو لورکن فکا انما تبویگنی چیغا خر رو غرزیدو من السمائی دا آسمان شرکو دا سیدی لکے اسڑے دا آسمان رو غرزیگی فتخت وفہتویرو نو زری زری کی غلر مارغان او تختی پخپلو پنجو او پخپلو مخوکو داغنو شکی او تحوی به الریحو یاو غرزوی غلر هواو سیلی فی مکان سحیق پیوزے لرکی چی بیابانوی زنگلوی نو گرد شرک مثال دا سکو لکم مشرک دا سیدے چی لکا دا اسمان رو غرزی او دا غیرا غرزی دوسرے مارغان زری زری کی یا سیلی او طوفان راشی او چت پیو لری شار زنگل او کند کی او غرزی امام قرطبی وئی دا آیات خود اغا لفظی ترجمہ او مقصد سو وئی دادا سیدے دادا قیامت درزی مثال پیش کے چی دغا مشرک چی دا اللہ سرے دنیا کی شرک کرے پورز د قیامت بدے پا منزلی دا آغا چاوی چی سوک زان دا پار دا نفی دا نقصان مالک نی نبا عذاب دا فکولی شیس منشی کولی نو دے دا سیدے لکا دا آسمان نا چی سڑے رو غرزی نو دا آسمان نا را غرزی دن کے زان دا غرزی دو نا بچ کولی نش او سر دا آغی نا مارغانی او تختی او ای دا آغا وخکیم دی چی کل دا کافر مشرک روح ملائک دا آغا دا بدن نرو باسی نو آسمان طرف تے بوزی او دا اسمان دا دروازی دا کلاول و مطالبو کی لیکن دا کافر دا روح دا پارا دا مشرک دا روح دا پارا دا اسمان دروازی نو کلاوی گی نو دا آغزین ملائک را خوشے کی او ام ازمک الان دیزی چی سجین مقام دے چی سجین مقام دے او امام روح المانی دا آیات مبارکہ مقصد دا سی ذکر کرے چی اللہ وی چا شرک کو نتبوے چی دے دا اسمان نرو غرزی دو ویدا تشبیدا چی اغرزولو ہوا اغلرا پیوزے لرکی ویدا تشبیدا دا گمراکولو دا شیطان دا اغا ہوا سر چی سڑے اغرزے لکه سرنګي هوا سړې وغورځي نو داسې شیطان سړې په مخه کې د قران او سنت نه لری په گمراهۍ کې وغورځي او آیات لکه تیر شی الله یلم تر ان ارسلنا شیاطین علی الکافرین تعزهم عزا ته ګور نه ای حبیب مونږ شیطانان په کافر را لیګو نو دای تیزوی د گمراه کولو د پاره په تیزولو سره گمراه کوي او په دې طریقې باندې د سکی هلاکوي نو دا غا چا دل کې اوسړې مارغان ته زره زره شو کړ او زری زری ټوکري کی نو دا سه مثال د مشرک دی چې د خو یو ورو غرزي د اسمان نه اسمان نه چې اوسړې ورو غرزي کی بچ نشي پاتې کېده او به چې مارغان زری زری کی او سره دا غي نسیلې په ولر مقام کې غرزولې می صحیح په معنا د بعید دی او تهوی به الريح یا اغرزوی غلر هوا سیلی فی مکان سحیق پیوزی لرکی ذالک یا پا موضع الرفع کرے نو بیا چی موضع الرفع کیشی نو دا با مبتدا شی و خبر میں مفضوشی یعنی ذالک الامر کارو فی سلدا سلد یا ذالک پا موضع النسب کرے نو بیا معنا و اتبعوا ذلك دا مخ کی چ سوویل شول اوامر او نواهی د دې تابعداریو کوي یعنی اوامر او باندې پابندیو کوي نواهی او نزانو ساتي و من يعظم شعائر الله او چا چې تعظیم کو دا هغه نه خود دین د الله چې کوم سی زونه د رب العالمین د دین شعائر دي شعائر جمع د شعیرتون او دا په معنا د علامتون راځي فَإِنَّهَا ضمیر تعظیم تراجو فَإِنَّهَا بِشَكَّ دَغَ تَعْظِيم د شعائر الله من تقوى القلوب دا دې د پرهیزګاری او د تقوا د زړونو نه دا د زړونو د تقوا علامه ده او دې کې شعائر الله نس مراد دي د شعائر نس مراد دي علماء کرام لیکلي چې د حج غټول احکامات ته مراد دي وردا شعائر جمع و د شعیرتون یا د شعارتون اب معنا د علامتون رازی او دې کې د تعظیم نسم مراد دي او د شعائر الله نسم مراد دي نو چا خو ویلي مواضع الحج كلها من منى وعرفه ومزدلفه والصفا والمروه والبيت وای چا ویلي غټول زایونه د حج اغه ته شعائر الله وي لکه منا شوا عرف شوا مزدلف شوا صفا و مروا شوا بیت اللہ و مطاف شوا دی طول توی شعائر اللہ و داغی تعظیم سرے چی پدی کی دربان سو واجب دین و غاد راکا سرد دی زیونو دی تعظیم زید ابن اسلم رحم اللہ و اشپک سیزون دی شعائر اللہ صفا مروا داد قربان ایو خان رمی الجمار مسجد حرام عرفا او رکن او چاویل چې دې کې شاعر الله کې د قربانۍ غساروم دی او داغه تعظیم څه دی وای خیرسته خیرسته والے چې موغستی وین وساروي کوي سید الکائنات صلی الله علیه وسلم به بهترین بهترین سيزونه غسته سلوخان حجۃ الوداع کې ځان سره روزته اهدام می اتا بدنا باغی کې سلوخان روزي یو په کتاب ابو جهل او داغه په دې پوزه کې د سرو زرو مهار چولې شو او داوی سید الکائنات دید پار رہا سجداد آغا غٹ کافی روخ دے چغد اسلام دشمنی کولا او نن پا غنیمت کی مسلمانانو تا ملاو دے سید الکائنات دا مدینین مکی تراوست دے او آغے پدی قربانے کی زبح کو تا دا غسل خانو کی یوخ دابو جہلو وفی انفیہی برعتم من زہبن او دا آغا پا پوزا کی آغا مہار دس روزرو او عمر رضی اللہ عنہ یو قیمتی اوخ زان سر روست دے داغن پدریس و دینار آغا وقت کی چا غخت خونی ورکول نبی علیہ السلام نے تپوسم کرے گدا خرس کم نو پدی خو بڑی روخانو شی نبی علیہ السلام نے دا یو کافی دے خوچ بہتری نو تعظیم دا شاعر اللہ دام دے چی دا قربانی ساروے دی قیمتی آواد خیستوی داغی دا سربولو داغی دا حفاظت حکم دے دا سی چی داغی سترگڑن دیوی خپی ماتیوی لکی کٹوی وگنے کٹوی خکورونه دې وی خکټ شي لکه څنګه د قربانای په مسائلو کې تاسو د علماي کرامو نه اوري نو دغه ناقص سیزونا یا پیدا سے خارخ لگی دلے و کمزور دے نو دغه روا پا قربانی کی نکی قربانی کی روانی دی ذکر اللہ حکم کرے چه تعظیم د شاعر الله بکوی ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب هر هغه چا چې تعظیم وکړ شعائر الله د علامات د دین د الله نو فانها من تقوى القلوب وې دا دی د پرهیزګارۍ د نظم او استادان نو مرید لري چې ډېر سيزونه شعائر الله دي وې دا جمعه د شعائر الله نه د دې ادب احترام وکي دا مقبره او قبرستان د شعائر الله نه دي نو جاهلان یا کمی کیا زیاتی کی لکم خید اللہ تیر شل قبرستان کیا مونگ سکو ناپوہتی غواڑی حاجتون غواڑی سجدے کی او آغازے کی توافون کی نو باز ناپوہ پک چرس و بنگس کی او دو باز خلق عظیم و عزتو کو داغ نخود دین دا اللہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَ الْقُلُوب بے شک دادی د پرزگارای د زرلونا ارستو برتوی رستو روان دی ګور آیات مبارک شپک دیرشم کی وای ول بود نجعلنا لکم من شعائر الله هغه خان د قربانی ګرزول دی مونږ د تاسو د پاره د شعائر الله نه چې د دې عزت او احترام وشي لکم فیها خیر تاسو لپاره خان د قربانی کی خیر د دنیا او د آخرت فانها بشک دا تعظیم د شاعر الله من تقوى القلوب دا د پرزګاری د زلونو دا د زلونو د پرزګاری علامه دا لکم تاسو د پار فیها پدغ زناور د قربانی کی منافع او فائدې دي علاج المسمن تر نیټه معلومه پوره معلومه نیټه کی دو قولونه دي یو قول دا دی چې دغه زناور چې لادي د قربانی د پاره مسمى کړي نه چې دغه قربانی دي نو ګوره دا غي نه فائدې انسانانه لی دا غي شو د استعمال لی دا غي د ویختو نه فائدہ لی دارنګ پاغه باندې کروندې کوي خو چې کله هغه د قربانی د پاره سو او مقرر شو معین شو بیا به ته فائدہ نه لی او که ضرورت راغی او مجبور شوی نو بیا به ته فائدہ لی نو لکم فیها تاسو د پاره پدی زناور د قربانی کی منافع او فائدې دي علاج المسمن ترغ نیټه معلومه پوره او هغه فائدې سدي هغه فائدې داري چې داغه شو د استعمال وای نسل ډېریږي داغه وړه استعمال وای سورلی پکوي او اجل مسما سره چې کله تا مسما کو او دی وچ د قربانی د پاره ده نو بیا به دغه وخت کې داغه نه فائدې نه لې بیا بلاغی نا فیدی نالی او کچری او ساروی دا قربانی دا پار چا مکرر کو او دے مجبور شو نو مجبورن تی فیدہ غستیش لکہ حدیث پاک کی راغلی یو کس روانو او زان سرے دا قربانی او خغستیو او دیر پا تکلیفو نو نبی علیہ السلام ورطوی سور شپی تو خوڑی رستلے شے نو وی تقوا هغه د شریعت مطابق او کاغه نه پاس یو سړی شیخی کین نه پاغي گناهګاری نه غورته قربان دا خود د قربانی ساروی دی سور شا نه بیا وی دا خود قربانی دی سید الکائنات پدریم زل غصه شو وی ویل کا ارقبها تا د پار دی تا یعنی تا اجو وی سور ش پدی باندې دارنګه حدیث پاک کراغلی چې یعنی ساروی د قربانی لکه ضرورت راغه نوئی دا سی صحیح طریقی مطابق پی سورلیو کئی تردی چبل سورلی ممندی نی و دغا امرا مسلک دے دے امام شافی رحمت اللہ علی او دا حضرت امام ابو حنیف رحم اللہ چی دا قول امام قرطبی ذکر کرے وئی که دا قربانی سورلی چی اغوخ دے دا سورلی دا پارا مجبور شوی سورلی دی پیوکا او دا سورلی دا وجن پاغی کس نقو سو کمیر آغی نو اغا امرا کمی با پیسی خیرات کے لکه سورلی سراغ کمزور شو نو د امام ابو حنیفه او د امام شافعی رحمهم الله مسلک دا ده چې کچره پس سورلی کمه راغې نو بیا بس کوي بیا با هغه کمه تصدق وکړي او کله چې ساروی قربانی د پاره مقرر او معین شو نو بیا راغې شو دو مودون د سره فائدې نه دي زموږ فقها او دا ذکر کړی وای داغې باندې یخ یوب شیندي یخو بو سره د ساروی شوده واپس کی خو باز دومره ډیر شوده وی چا واپس کی گینا او چتی لشن نو حیوان له تکلیف وی نو ای بیا باغ شوده تین لشی ک خپل استعمالی خو پیسې د خیرات کړي یاد یغ شوده خیرات کړي هغه شوده د خیرات کړي عام فقها او دغه ترتیب ذکر کړي عام فقها کرام او دغه ترتیب ذکر کړي چا شوده یعنی داغی پتیون دی یخی و بشین یغی سرک واپس و نخا او کن شود دیرو او اغا زناور تا تکلیف و غوا میخی و گڑی بیزیتا نو بیا دی لشی یا خود شود خیرات کئی او کخپل استعمال کل نو داغی چه سمر پیسی کی گی اغا دیسه کئی خیرات کئی لکم فیها منافع تاسو دا پارا پدی کی فیدی دی الاجل مسمن ترنیٹی معلومی پوری اگر اجل مسمى ک زناور لا د قربانی د پار معین ندی نو اجل مسمى سشو چې قربانی لدی پینوم کی خنوی او فائدہ نه لري او کنه د مجبورن د وجنا پاغي سورلی کې نو اجل مسمى نا اتوا ابن ابي رباح رحم الله قول امام قرطبی ذکر کړي و ای بیات مراد غضب حقول ذبح حقول پوری د سورلی فائدہ تی غستیش الی اجل مسمى ترغنی تی معلومی پوری ثم محلها محلها امام قرطبی و یاخو محل مصدر میمی دے نو دا محل مراد اغا وجوب دا قربانی دے یعنی وجوب و نحرها دا علا چه محل دا مصدر میمی شی فمانا دا وجوب سم محلها بیا اغا وجوب دا قربانی دے دے الالبیت العتیق دا اغا کور زور سر بھئی او بازی ویلی چه محلها وقت و نهرها چه دا کلا اسم زمان شی سم محلها بیا وقت دا زبح کولو ددی او اغا محل دا زبح کولو ددی الالبیت العتیق وی بدا اغا کور زور سرا چه غازات دی او دا مسئلہ دا چه نبی علیہ السلام وی مناتو لد قربانی زیده دارنگی او حدیث کی دار آغلی کل فجاج مکہ تا منحر وکل فجاج منا منحر نبی علیہ السلام وی دا مکی مکرمی ہر لار دا قربانی زیر او دا منا ہر لار دا قربانی زیر دا علماء لکلی وی دا حاجی چکم قربانی کئی نو پا منا کی افضل دا ورنہ حدود حرم کی چکم زیر اسو دا قربانی کی نو کہ حاجی دا قربانی پا زیبانی دا منا پا زیبانی مسجد حرام تراشی او آغا دے که بعد مذابح دی دو زبح زیون دی نو علتیم قربانی درست دا خو غورا و بہتر اپا منا کے دا حدیث تے چه کل فجاج مکہ تا منحر و کل فجاج منا منحر دا مکی مکرمی طول لاری دو قربانی زیون دی او دا منا طول لاری دا دو قربانی زیون دی سم محلها بیا زید حلالی دی الالبیت العتیق دے دا آغا کور ازاد سرا سم محلها الی البیت العتیق بیا زید محل د وقت د قربانی د دی یا اغا واجب کی دل د قربانی د دی الی البیت العتیق دی دا اغا کور نزدی سرا او کلا بیت عتیق ذکر شیخ مراد تینا طول حرم بھی یو کس راغل مکی سیب لیوی او در وافر شیگانو نو چیرا شیگان داوی چلی رضی اللہ عنو مولود الکعبہ دے مولود الکعبہ دے نو مکی سے ورته وی چې ګور الله وی ثم محلها الى البيت العتيق مولود الكعبه دا مراد دې چې حدود حرم کې لري رضی الله عنه پیدا شو دلته وی الا علی به بیت عتیق سره لیکن بیت عتیق سره مسجد حرام کې دن خو حلال حرام ذکر وینا مردار شهر پاو مسجد حرام ککړي دلته وی ثم محلها الى البيت العتيق نو ذکر د بیت عتیق دې مراد ته نه حرم دې صرف دا غیو صحابی وارا کی صحیح تاریخ لکلی چیغا مولود الکعبہ دے حکیم ابن حزام رضی اللہ تاریخ لکلی چی دد مور و نور زنانا بیت اللہ طرف توردن نشوی و مور پا حالت الحمل کیوا بس خوچی بیت اللہ لوردن نشوی نو درد پر آگئے زنانا و کوشش کولو خو پا اس طریقی والد روی نستا نو دا غی دلان دے سو غرول او حکیم ابن حزام رضی اللہ نو پا خانہ کعبہ کی دن پیدا شو دا راو خصوصیت اور دیر لوی جلیل القدر صحابی حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ ثم محلها الى البيت العتیق او بیا اگر زید حلالی داغی وقت دا حلالی داغی داغ کور زور سر بھئی بیا گوری سرنا آیات دیرشم نگوری ذالک اللہ وی روان شید دغی مذکور و احکامات پسی اتبعو ذالک ومن یعظم او هرغ چاچ تازیم کو حرمات اللہ داغ عزت مندو احکامات دا اللہ فہو خیر اللہ نو دا بڑیر غوروی داغ دا پارا عند ربیه پنیز درب داغ و احلت و حلال کڑی شوی دی لکم الانعام تاسو تزناور الا ما یتلا لیکم مگر آغا چلستی شی پتاسو چه مردار دا وین بیدل شوی دا وخد خنزیر دا و نظر دا غیر اللہ دے فجتن برجسا نزانو نبچو ساتی دگن دگینا من الاؤثان یعنی دے بادت بوتانونا وجتنبو قول الزور او زانو نبچو ساتی دوینا دروغنا حنفاء للہ دا منصوب دے بنا برحال حنفاء للہ پدا سے حال کی چمیلان کہ ان کی شئی خاص اللہ طرفتا غیر مشرکین بھی او مشئی شرک ان کی ددغ اللہ سرا ومن یشرک باللہ ہر وچاچ شرک قد اللہ سرا فکأنما خرا تبویچ دیر غرزیدو من السماع دا اسماننا فتختوفه التویرو نو ٹکڑی ٹکڑی کو اغلر مارغانو مارغانو تین غوخی و تختولی او تحوی به الریحو یا غرزول اغلر سیلی و توفان فی مکان سحیق و یوزیل رکی ذالک روان شید دغه مذکور او احکامات پسې ومن يعظم هرغه چا چې تعظیم کو شعائر الله د علامات د نخود دین د الله فانها بشک د تعظیم من تقوى القلوب د پرزګار یو د تقوا د زړونو نا لکم تاسو د پاره فیها پد غزنا اور او سارو د قربانی کی منافع فیدیدی الى جل مسمن تر نیٹی معلومی پوری چلام قربانی د پارا مسما کڑی ندی یا ک مجبور شوی نو د قربانی په سارویم فائدہ غسته شی بیا و معنا شی الى جل مسما تر نیٹی معلومی پوری یعنی ذبح کول پوری ثم محلها بیا وجوب د ذبح کول ددی یا محل د ذبح کول ددی یا وقت د ذبح کول ددی الی البیت العتیق دیدا غکور زوڑ و ذات سرام صلی اللہ فرمائی ولکل امت د هر یو امت د پار الله و جعلنا گرزول و منگا مکرر کڑی و منگا من سکن قربانی منسک مصدر شی نو پمانا د قربانی دے امام مجاہد و ایدلت ذبح و اراقۃ الدماء علی وجه التقرب الیہ تعالی دا مراد دی دا ہر یو امت دا پار جعلنا مقرر کڑی و منگا گرزولی و منگا منسکن قربانی او منسکن ذبح چیغی بدا اللہ پنم ذبح کولے دا اللہ پنم بے قربانی کولا یا منسک دے دے کی اسم مکان دے یعنی موضع النسک زید قربانی داخی چھے اے امت مسلمہ دا مکہ مکرمہ و منا او حدود حرم دا تمام امت دا پارا اللہ دا قربانی زے گرزولے یعنی مکہ مکرمہ او دارنگ منا دا حاجیانو دا قربانی دا پارا اللہ گرزولے دے من سکن زے دا قربانی ولکل امت دا ہر یو امت دا پارا جعلنا گرزولے امگا من سکن زے دا قربانی او اصل کی نسک عبادت تموئی ندا مانے علماء اکڑی دا ہر امت دا پار گرزولی و منگا منسکن یو عبادت یا طریقه د عبادت او خاص کر نسک افعال الحج کی استعمالی لیذکر اسم الله دید پار چرایات کی دینم د الله علاما پاغ سبانی رزقهم چه رزق ورکڑ دی اللہ دویتا من بحیمت الانعام د زناورنا اغا تا قسم حیوانات تی چه داغی ذکر سور انعام کی شوی او دغد قربانی دی او خانو کی نرو مادا دارنگی غوانو کی نرو مادا گڑی او بیزی پدی کی نرو مادا داتا اقسام جوڑی گی فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ نو معبود ستاسو معبود یو دے معبود یعنی دے عبادت مستحق دے عبادت قابل و اہل دا یو اللہ دے فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ معبود ستاسو معبود یو دے چے اللہ دے ما سوا دا اللہ نبل حسوک دے حس قسم عبادت لائق مستحق و اہل ندی فَلَهُ أَسْلِمُوا نُدَغِ اللَّهَ لَرَا أَسْلِمُوا تَابِدَار شَي فَلَهُ أَسْلِمُوا دَدَغِ اللَّهَ دَپَارَ تَابِدَار شَي وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ او زیر او خوشخبری ورکا اے حبیبا عاجزی کو ان کو تا مخبتین آغا چالوئی چے کہ عاجزوی پائی کی توازوئی او اغای جوندون دے اسلام دے قانون مطابق تیرے نو دی آیات مبارکہ کہ اللہ خپل حبیب توئی وبشر المخبتین اے حبیبا زیر ورکا عاجزی کو ان کو تا مخبتین چاہتا وئی امام مجاہد وئی المتواضعون چے غی عاجزی کئی او باز علماء دام ویلی مخبتین دا دی چا کسان چے چا سر ظلم نہ کئی اس مس قسمہ او کچا ور سر ظلم کو نو دے انتقام ارادہ نہ لری دیتا وی مخبتی هم الذین لا یظلمون الناس و اذا ظلموا لم ینتصروا مخبتین و یاغا کسان دی چی دی خلق سر ظلم نکی او کدی سر ظلم مکڑیشی نو دی دی انتقام او د بدلی کوشش نکی عاجزی سر جونتی رہی او سفیان سوری رحمه اللہ وی مخبتین آغا خلق لوئی هم الراضون بقضاء اللہ تعالی دا آغا خلق دی چی دا اللہ پا فیصلی راضی دی کا اللہ غریب پیدا کرے دلے صحت ور کرے بیماری ور کرے ہر حال کی دے دا اللہ پا فیصلی رضا دے دے دا اللہ پا فیصلی رضا دے او بازی وئی چی مخبتین آغا چالوئی چی دی پا عباداتو کی محنت و کوشش کئی دی پا عباداتو کی محنت و کوشش کئی اباد علماء لیکلی وای د مخبتین دا تفسیر چې الله کړه دا پټولو کې اولاد وای زیر ورکا عاجزی کون کو تاجزی کون کی سوق دی نو الله دا غي اوصاف ذکر کړي نو دا ارستو آیات مبارکات مخبتین تفسیر دے او زیر د سو ورکا یعنی دی اولوی اجر ورکا د جنت ورکا د الله د رضا ون گئی ورکا وبشر المخبتین زیر ورکا عاجزی کون کو تا توازو کون کو تا چغی کی توازو وی الذین داھا کسان دی مخبتین اذا ذکر الله کل چرایات کڑے شی اللہ قران ورت بیانو لشی او سنت یاد اللہ رب العزت ذکر کڑے شی او دید اللہ رب العزت جنت او جہنم وعد وعید واوری وجلت قلوبهم نو پیر شی زلو ند دی والصابرین او دای صبر کوي علا ما فاغ سبانه اسوابهم چې دای لکم مصائب او تکالیف ورسی والمقیم الصلاۃ او دای پابندی کوي په مز و مما رزقناهم ينفقون او دا هغه مال چې موږ دوی ته رزق ورکړی دا الله لاره کې لګوي ورد مخبتین سو او صاف ذکر کړي یو صفت دادې چه قرآن او سنت ورت بیانو لشی اللہ یادو لشی نزڑی پا یرش زڑکی یر راشی او دا اللہ دا عذاب دا اللہ دا گرفن دنیا و خیرت کی یری دویم صفت سدے کم مصیبت و تکلیف رسی بیمار شی یا غریبی پی راشی یا پی دا کافر دا طرف نے او بل تکلیف راشی نو پا ہر تکلیف کی صبر کئی دے دویم صفت شو او دریم صفت اس دے پا مز بان پابندی کئی پینز وارا وقت مز سارا دا سننو دا نوافل نادا کئی او سلورم صفت دا دے کم مال چے اللہ ورکڑے نو آغا لگئی فرضی زکاتم ورکئی فرضی صدقاتم ورکئی او نورم کا ضرورتی نو انفاق کئی دا سلور اوصاف ذکر کر رمبنے صفت گور ذکر کئی سوچ و لکوئی الذین دا کسان دی دا ذکر اللہ چے کلر آیات کڑیشی اللہ یعنی دی قرآن و سنت واوری وجلت قلوبہ زڑنے پیرشی دا دا مومن صفت تے دیدے کہ امام قرطبی تفصیل ذکر کرے دا بازی مبتدعینو آوئی وی ہاذی حالت العارفین باللہ الخائفین من سطوته و عقوبته وی گور دی آیات کی اللہ چیز شاہال ذکر کئی داغ خلق دی چیز اللہ پیجنی قرآن و سنت نے خبر دی نو بس دا اللہ دا عذاب نے یری گی بس چی قرآن و سنت و آوری نزڑے پا یرشی او دا اللہ دا وامر و پابندی کئی نواہی و نزان ساتی وَإِلَا كَمَا يَفَعْلُهُ جُهَّالُ الْعَوَّامِ وَالْمُبْتَدِعَةُ الطُّغَامِ مِنَ الزَّعِيقِ وَالزَّئِيرِ وَمِنَ النُّحَاقِ الَّذِي يَشْبَهُ نُحَاقِ الْحَمِيرِ وَإِ بَعْدِ خَلَقْ چِ قُرَانُ وَسُنَّتُ وَآُرِي نو آغا چغی وی سوک پزان بانی بی خودی و بی اشیرا ولی نو وی اللہ وی زماد بندگان و حال سدے چی قرآن و سنت و آوری وجلت قلوبهم وی دا سینی دی ویلی لکا جاہل عوام یا مبتدعین سرکش چی چغی وی بعد دا پیران وی بی دینا چی دا قرآن و سنت نخبر نی یو سی پیران دی چی دا قرآن و سنت عالمان وی نو وی چی سو آوری چغی وی او وی دا سی چغی وی امام قرطبی وی چه دا غیدا چغی د خرونو د چغو سره مساوی وی فیقال لمن تعاطى ذلك وزعم ان ذلك وجد وخشوع و ایسو چه دا سیو کی نو دی وی دا وجد کراغله دی دا الله نه یری نو وی چه دا خبر درست نه وی انک لم تبلغ ان تساوا حال رسول الله صلی الله علیه وسلم وحال ولا حال اصحابه في المعرفة بالله تعالى والخوف منه والتعظيم لجلاله وی دا سی کستا ویل پکار دی چی تو خونی رسی دلے چی تد رسول اللہ دا حال سر برابر شی او ند اصحاب کرام دا حال سر برابر شی چی اغی سنگ اللہ پی جندو سنگ دا اللہ نیری دل او سنگ دا اللہ دا جلال دا غی پزنو کی تعظیمو وما ذلك او سرد دین چید اللہ نے یریدل فکانت حالهم عند المواعظ الفهم عن الله ای چبا قران و سنت واورید نو یو خدا غی خوی داو چزان میں پویولو والبکا خوفا من الله جڑل بیر اللہ دی یرینا او دارنگی وی اللہ دا غی حالات تو قران پاک کی ذکر کری بیرست ویلی وی فہذا وصف حالهم ویدا اللہ دا غید حالات وصف ذکر کرے و حکایت مقالہ او دا غید وینا حکایت کرے فمن کان مستنن فلیستن سوک اقتدا کل غواڑی نو دا آغا چاپ سیدی روانشی چی قرآن دا غید وصف ذکر کری ومن تعالی احوال المجانین والجنون فهو من اخصهم حالا والجنون فنون وہی سوک چی دے لیونو گنتے کار کئی او لیون توب پزان را ولی دا بیکار حال والدے او یاد ساتا والجنون فنون دا لیون توب کی دیر فنون دے چاہ دے پی رہی پشکل کی زان لیونے کڑی عوام دوکا کئی سوک پزان سر جذبی مذبی او وجد دا زان را ولی والجنون فنون او دینے کی اغایاتون را جمع کڑی چه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین با قرآن واردو نو دائی بس حالو نو بازی اونو کی تاسو ندی کتنی بازی علاقو کی پیرانوی یو ورتنات شورو کی نو نور پا جماعت کی ٹوپونا شورو کی یا چغی ویزان لی ونے کی بازی کسان دازی ویچ لسپی کرے مکلاو کڑے او چغی وی وی داست دے وی دا قرآن و دین ورے دو سر پا دائی بان وجد راغے او دائی دا اللہ نے یریگی دا صفت اللہ دا مومنان نے ذکر کرے لکه سوره انفال وګورئ تاسو نه هم پاره کی الله د مؤمنانو صفات ذکر کړي چې قران ورته بیانول شي ردیشان بسی. ابتدا وګورئ د سوره انفال په نه هم پاره کی دریم آیات وګورئ سوره انفال کې الله ذکر کړي دریم آیات نه وایي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم انما المؤمنون الذين بشك مؤمنان هغه کسان دي اذا ذكر الله کله چر آیات کړي شي الله قران او دین ورته بیان شي وجلت قلوبهم نو پایر شي زړونه داغوي زړه کې ير راشي وَإِذَا تُلِيَتْ كَلَچُولُ اسْتَشِي عَلَيْهِمْ فَاغْوِبَانِ آيَاتُهُ آيَاتُنَا دَاللّٰه زَادَتْهُمْ إِيمَانًا نُزِيَاتَ وِدِي مُؤْمِنَانُ لَرَ نُورُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ او پخپل ربانی غیبر وسیو اعتماد کئی دے دا مؤمنانو حال ذکر کرے دا قرآن پاک دورے دو سر وما پارو گرئی اللہ دا مومنانو حال ذکر کئی چا قرآن واوری نو حال بیسی بس دغا صفت دا مومنانو لئی دین سیوا کسوک تصنع او دزان نسا احوال جوڑی ناغا مضموم دی ممدوح نئی دو میں پارے پہ ابتدا کیوں گرئی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ آیات تے دری اتیائم دو میں پاری رنبنے آیات تے وَإِذَا سَمِعُوا كَلَچِ وَاُرِدَ مُؤْمِنَان مَا هَغَ كِتَاب أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ چِرَا نَازِلْ كَرِشِوِ دِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَا تَرَى أَعْيُنَهُمْ نوینی بسترگی د دوی تفیذ من الدمع چروان وی بہی کی بدوخ کنا مما عرفو من الحق دا حق وجن چ دی پی جندل دے دا حقنا یقولو نسترگن دا مومنان اوخ کی روانی دیو پخلی وائی ربنا آمنا ایز مونگ ربا مونستا پا کتاب ایمان روڑے دے فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ نُولِكِ مُنْ مَعَ الشَّاهِدِينَ سَرَدْ گَوَاهَانُنَا جستاد وحدانیت گواہی کئی مونگا مئی کیوں لکی دے دا مومنانو حال ذکر کرے دارنگیوں گو رئی دے دروشن میں پارے پا آخر کے اللہ دا مومنانو حال ذکر کئی چی قرآن واوری نو حال بیسی مومنان چه قرآن پاک واوری نو دا مومنانو حال بسی درویشتم آیاتو گوری دا درویشتم پارے پاخر کی درویشتم آیات تے سورت تے سورہ زمر اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا اللہ رب العزت نزل رالے گلے دے احسن الحدیث دیر خیستہ دا خبرو چی قرآن دے اللہ نزل اللہ را نازل کردے دے احسن الحدیث دیر خیستہ دا خبرو کتابا چی قرآن پاک دے متشابہا دا دی آیاتونا پا مزامینو کی دیو بل سر یو شانتی دی مثانیا مقرر مقرر لستیشی بدی کتاب دا اور دو سر دا مومنان و حال سنگ جوڑی گی تقشعر منہ جلود الذین رپی گی دی قرآن دا اور دو دو جنا سرمن دہا کسانو یخشون ربهم چیری گی دخل ربنا ثم تلین جلودهم او بیا نرمشی سرمن ددوی و قلوبهم او زرون ددوی الی ذکر اللہ دا اللہ کتاب تا ذالک ہدا اللہ دا اللہ ہدایت تے یہدی بہی من یشا ہدایت کئی پدی سرا چالے چخو خشی نو دا کتاب اللہ دا لستو سرا د مؤمنانو حال ذکر کوي چې دا وایي د دې وجنا اور وای ابن زبیر رضی اللہ عنہ یوزل راغ او خپل نیات او اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما ویر څه خلق دی قران لولی او بیا په وجد راشی او به خودش اور ته بچی داس خلق سره مکینا ما نبی علیہ السلام قتل او خپل والد می ابو بکر رضی اللہ عنہ قتل او عمر فاروق رضی اللہ عنہ می قتل او ای خو چې قران لستو وی نو دا کارونه پن کېدل وی ولدا داینه چې ته غوړې دي د دې آیات کې راغی حال ذکر کړي د دې وجنا روحلمانی د دې آیات په تفسیر کې د دغه مبتدعين او صوفیا اورت کړي ویل دي چې ګوره قران پاک دې کې دا حال ذکر کړي چې قران پاک به مؤمنان او اورید نو دای بدا حالو وی و اکثر مشائخ زماننا يرقصون عند سماع الذکر و اینن خو اکثر مشایخ زمونږ د زمانه وای چې قران و اورینو غډا شروع ټوپونه وای فما ادری نو ای ما ته پته نشته عین شو رقصهم عن وجل منه تعالی ام عن طمانیته چې دا دای دا غډا سو جن دا الله نه یریږي او کد اطمینان د وجن دا او ای زر دې چې دا په پرز د قیامت د زړونو غرازونو په میدان تر سرګن شي نو دا حال د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې کله قران به بیانې د څنګه حال به او لکه څنګه قران وې او د دې کې امام قرطبی او روایت هم ذکر دکان پته دا توحید و سنت 61 پنسیری ریکارډینګ سنټر مدینه مسجد جهانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 0313-50-86-087 دا حال بے صحیح حدیث ذکر کرے آنس بن مالک رضی اللہ عنہ وی ان الناس سالوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی احفوه فی المسئلہ وی زن خلق دا اللہ دا حبیب نے تپوسونا کول او دیر تپوسونا کی کوشش شروع کو نو فخرج ذات یوم فصعد المنبر یوز النبی علیہ السلام غسر ووتو چې داخله کلی ډیر ته پوښونه کوي دی وجنه ګوره په کار دای سم مسله او پاغه عمل کوا کومه مسله در لپی خشی داغه ته پوښ کوا دا ځان نه اسی ته پوښونه بس خو چې خیال راغ داغه ته پوښ کوا دا په شریعت کې ممدوح نه دی نو منبر ته خطوی وسلونی راځري ته پوښونه کوي لا تسالونی عن شيء الا بينته لكم ما دمت في مقامي هذا ویراشه نن چې څه تاسو کوي او زه په دې منبر ولاړ نو جواب بدر کو صحابه خدا الله د حبيب په مجا دغه باندې پیدل دا غي په حالات باندې او دا غي د عادت مبارکن خبرو او مزاج د نبی عليه السلام په جندو اي پوښل چې نبی عليه السلام خفشوي نانس رضی اللہ عنہ وی وی اریدل چیسنا عذاب الہی رانش وی فجعلتو التفت یمینا و شمالا وی مادا سی سر کتکڑے و کلب میخی طرف لکتل کلگس طرف تا فیرا کل انسان لافن راسو فی سوویب کی ہر انسان جامک سر نغاڑلے و جڑلے جڑلے صحابہ کرام دا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین شانو چکل سید الکائنات صلی الله علیه وسلم سو واعظ بیان کړي نو غي جړلی دین سیوا کو سوک نوري دنیا کی مصنوعی طریقې کوي نو دا د شریعت مطابق نه الذین مخبتین ها کسان دي اذا ذکر الله کله چرایات کړي شی الله وجلت قلوبهم نو پیرشی زونه د دوی والصابرين على ما صابهم او دای صبر کون کی دی پاس چې دای لکم تکالیف او مصائب ورسیږي لوګرا بیماری دا د دشمن تکلیف ده والمقیم الصلاۃ او پابندی کون کی دی دای په مزبانه پابندی کوي و مما رزقناهم ينفقون او دا هغه مال چې رزق نور کړه دوی تا کم من شعائر اللہ والبدنا وغوخان د قربانی جعلناها گرزولی جمونگ دا وخان د قربانی لکم تاسو د پارا من شعائر اللہ د نخو د دین د اللہ نا لداغی عزت و احترام دا پتاسو لازم دے او د مشرکانم دا طریقہ وا د حرم شریف کمی قربانی چی بتلی ناغی لباغی لار اپری خوا غلاغانی او ڈاکی بے کولی خوچی دا با پتو لگی دے چی دا اخان خو حرم شریف تا دا قربانی پتور روان دی ناغی لبے اس کسما لار کی رکاوت نجوڑو لکم تاسو دا پار فیہا پدیو خانو کی خیر فائدہ دا دنیا او دا خیرت دیکی دا دنیا او دا خیرت خیر و فائدی دی فذکر اسم اللہ فذکروا آیات کئی اسم اللہ نم دا اللہ علیہا پدیو خانو بانے پا وقت زبح کولو کی سوافا پدا سے حال کی جدہو خان ولاروی پا ولار زبح کئی اور اس تفصیل انشاءاللہ ذکر کرو فَإِذَا وَجَبَتْ کلچ رو غرزیگی پز مکبان جنوبوها اڑخون ددیو خانو فکلو منها سات اوتا اوخ بس زبح نپس رو غرزیدو نفراک کوئی منها ددینا ددینا پخپل خرئی واتعم القانعا او ددینا توام ورکی القانعا صبرناک فقیرتا چداغ صبر دے سوال لپار لاس نوک دے والمعتر والمعتر او حغ فقیرتا چیغ سوال لپار تال مخی مخی لکی کذالک اللہ ایدارنگ سخرناها تابی کڑی دی مادا اخان لکم تاسو دپارا لعلکم تشکرون دے دپارا چی تاسو تشکرون شکر ادا کئی دیکی دو قربانا یا مسائل ذکر کئی او ذکر کو والبدنا دا جمع و دا بدنتن بدنوی لیکی گی ستا اختا او بدن دے جمع و دی واحد رات لو بدنتن او دا بدنا دی اطلاق لکسنگ پو خانو کی گی ندارنگ پو غوانم کی گی اغیتم بدنوی د دیو جن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قول لے غبوی چی لا نعلمو البدن الا من الابل والبقر وی نپی جنو منگا بدن مگر دادو خانو نئی او دخانو نئی دیو جن صحیح حدیث دو مسلم شریف کی راغلی جابر رضی اللہ عنہ وی منگا با اوخ علالولو دو کسانو نا او دارنگی غواغ ویبمم دو کسانو نا علالولو وحل ہی الا من البدن وی داغوان ویان ندی مگر دام دا بدن لے نوال بدن کی داغوان او دارنگی خان طول داخل لے اللہ وی والبدن جعلناها دا غساروی دا قربانی چو خان دی گرزولی دی منگ دا لکم تاسو دا پارا من شعائر اللہ دا لاماتو دا نخود دین دا اللہ نا لکم فیها خیر تاسو لرپ دی کی خیر دو دنیا و دا آخرت تے دنیا کے نفع دا وخی اخری داغی سرمنوان فیدی والی او پا آخرت کی تاسو لعجر دے نرایات کئی نمد اللہ پدی بانی سوافا پدا سے حال کی چدا ولاروی دو خانو پا ولار زب حکول سنت طریقہ دا وی کچاو خرو پر زولو زب ہے کو نو زب حوشو خو سنتو نے خلاف کو او پا دی نور حیواناتو کی غوا بیزا گڑا کی پزمکرا غرزول سنت دی کہ یو سڑی غوا میخا گڑا بیزا پا ولار زب ہا کا نو زب حوشو خو سنتو نے خلاف کو او داغی بارا کی طریقہ دادا حدیث پاک کی راغلی دی چدا گس اخپڑم بنائی بورتا ہو تڑے گس اخپا با اخت ہو تڑے او بعد اکثر روایتونو کی دا گس اخپا دا تڑلو ذکر راغلے خوائی کچا دا خی اخپا و تڑلا ندام درست دا او دا حج پا عالمانو کی اولی عالم تیر شوی اتار ابن ابی رباہ رحمہ اللہ دے وی ار اخپا چی دی خو خوش دی نمبو کی ولو تڑ کا خی تڑے او کا گس تڑے خو اکثر روایاتو کی دا گس دا تڑلو حکم راغلے دی نمبر اخپو کی گس اخپا بورتو تڑے او دا آغی نفس بے زبحہ کے او نبی علیہ الصلات والسلام د ذبح دا طریقہ وا حکم کړي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی الله داری او شی سرا سان بیا خو خی نونم به نګور سره صحیح چړو کوي تیرک پپسی چړو کوي وانی او شی ذبح کول دا ناروا دی او ناجیز دی. نبی علیہ السلام فرمایلی مسلم شریف حدیث ته ان الله كتب الاحسان علی کل شی الله لیکله د احسان کول د ارشی سره به احسان کې که حیوان دې کې انسان دې فاذا قتلتم فاحسنوا القتل کله چې یو شی قتلوي نو داغه د قتلولو خیسته طریقو کوي کله چې ذبح کوي نو یې خیسته ذبح کوي مخکې نه چاړه تیر کوي چې زناور له تکلیف ملاول شي او بیا به ترغی ور له صبر کې چې دغه زناور نساوت نه ده ځکه نبی رسول الله فرمایلی دا ابو داود او ترمذی شریف حدیث ته وای ما قتل من البهیمه وهي حیه فهو میته جواندی حیوان نہ کدی ٹکڑا را پرے کنو دا مردار نہ کدی ذبح کو لا تسان نہ ہوتی او اگے کی لا جواندے نو دا اگے نہ ٹکڑا پرے کول دا مردار حسابی کی چغل تکلیف ملاو نشی چغل تکلیف ملاو نشی او دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طریقہ دا دا اختر پر از چکل ذبح کو ل دو گڈان ور ترا وستے شو نو نبی علیہ السلام اغم قبلے طرف لکل گورا ذبح چوی نو وی دا ذبح کون کی مخدم قبلے لئی او دا دی ساروی مخدم قبلے لئی دا با لکی گی چه ساروی پا دی گس طرف راوا چه او قبلے پا لولا مخ کی نو گورا ستا سم لاس مولشی او نبی علیہ السلام دا یو خپا مبارکم ساروی دا پاس ایخیو او اول نے دا دعا کا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. دا نبی علیہ السلام دعا و ذبح وکي او چه دا دوی وی اللهم منك ولك عن محمد صلى الله عليه وسلم و امته اللہ دا تا دا پارکو او دا زماد طرف ندا او زماد امت دا طرف ندا ورا امت لا تر قیامت رو پیدا کی گی سجوندی او سید الكائنات دا اید طرف نا سوابی ذبح کونا او بید اللہ نمو آغستو اللہ اکبر ہوئی او ذبح کا مخ کی دا دعا دا داغی نپس پخی لاز بانی ستا مخبم قبلے لئی او دا ساروی مخبم قبلے لئی بسم اللہ اللہ اکبر سرا پدی ترتیب بان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زب حکڑی بیا بے انشاءاللہ تفصیل بکر فرمائی پائرات شپک درشم کی والبدنا